fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były prezydent Lech Wałęsa spotyka się z rodzicami osób niepełnosprawnych protestującymi w Sejmie. Mówił, że chciałby wnieść jakiś wkład do ich walki. Żaden z pseudokibiców nie został zatrzymany po wczorajszym meczu Lecha z Legią. Teraz policja przegląda nagrania z kamer monitoringu. O zadośćuczynieniach dla lokatorów poszkodowanych przy warszawskiej reprywatyzacji rozmawia komisja weryfikacyjna. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Powinniśmy być z wami solidarni i was zrozumieć, tak mówił były prezydent Lech Wałęsa podczas spotkania w Sejmie z osobami niepełnosprawnymi. Zadeklarował, że chciałby wnieść jakiś wkład do ich walki. Protestujący z kolei zaapelowali do niego, aby z nimi został. Spotkanie nadal trwa. Rodzice osób niepełnosprawnych domagają się wprowadzenia 500 zł dodatku na życie. Rząd zaproponował im 520 zł ulgi w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usługach farmaceutycznych i przy wyrobach medycznych. Prezydent podpisał już w tej sprawie ustawę. Wcześniej rząd spełnił postulat podniesienia renty socjalnej do 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po wczorajszym meczu ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy nie zatrzymano żadnego z pseudokibiców. Potwierdziła to policja i podaje, że teraz trwa przeglądanie nagrań z kamer monitoringu. O szczegółach powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Grupa kilkudziesięciu funkcjonariuszy już od późnego wieczora, od wczoraj, analizuje zabezpieczone na stadionie nagrania pod kątem identyfikacji osób, które popełniły szereg przestępstw, doprowadzając do przerwania tego meczu. Jestem przekonany, że jeszcze dzisiaj dojdzie do pierwszych zatrzymań. A policja podkreśla, że za bezpieczeństwo na stadionie odpowiada organizator imprezy, czyli Lech Poznań. Wczoraj przerwano spotkanie Lecha z Legią po tym, jak na boisko poleciały race, a pseudokibice wyłamali płot oddzielający murawę od trybun. Warszawski klub prowadził wtedy 2-0. Ostatecznie przyznano mu walkover. Po zwycięstwie Legia została mistrzem Polski. Teraz pytanie, jakie odszkodowania dla lokatorów poszkodowanych przy warszawskiej reprywatyzacji? Za niecałe pół godziny komisja weryfikacyjna ma ogłosić swoją decyzję. Teraz o zadośćuczynieniach debatuje na niejawnym posiedzeniu. Nasz reporter Dawid Grygorcewicz zajmuje się tym tematem. Witaj. Czego dokładnie ma dotyczyć decyzja komisji? Podczas trwającego jeszcze posiedzenia niejawnego komisja weryfikacyjna zajmuje się częścią wniosków lokatorów o wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień. Dotychczas wpłynęło ich około 100. Jest bardzo możliwe, że właśnie dzisiaj zapadną pierwsze decyzje o wypłacie pieniędzy. Jednak środki w takim przypadku będzie musiał wypłacić warszawski ratusz. Prawo do wypłaty pieniędzy mają lokatorzy nieruchomości, których reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna. Odszkodowanie dotyczy strat materialnych, natomiast zadośćuczynienie wiąże się ze stratami niematerialnymi, takimi jak stres, choroby czy straty moralne. Możliwość ubiegania się o wypłatę pieniędzy dała lokatorom nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej. Zainteresowani muszą złożyć wnioski w ciągu 30 dni od wydania decyzji uchylającej reprywatyzację. W przypadku kamienic, którymi gremium zajmowało się przed wprowadzeniem zmian w przepisach, lokatorzy mogli złożyć wnioski w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizowanej ustawy, czyli do połowy kwietnia. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. I zmieniamy temat. Już dzisiaj można wybierać piosenkę na 100. Jest 10 propozycji wyłonionych przez jury spośród 1000 utworów nadesłanych na konkurs Polskiego Radia i ZX-u. Słuchacze wybiorą w sumie 5 utworów, a później jury wskaże zwycięzcę. Do głosowania zachęca przewodniczący kapituły, autor tekstów piosenek Bogdan Olewicz. Jestem bardzo ciekaw, jak się te głosy rozłożą i co będzie faworyzowane, co się ludziom podoba. Szeroko otwarte drzwi, różne gatunki. Udało się jakieś kolory pokazać w tej dziesiątce. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, aby swoje głosy oddali. Konkurs zorganizowano z okazji 100-lecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX, a jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A głosować można poprzez SMS-y lub stronę internetową piosenka na 100.polskieradio.pl. Tam też można posłuchać 10 wybranych utworów. Armia zabezpieczy stadiony na Mundial w Rosji. Wielkie piłkarskie święto już za 24 dni. Ministerstwo Obrony w Moskwie stworzyło specjalne oddziały, które mają zabezpieczyć kibiców i piłkarzy przed ewentualnym atakiem z powietrza. Jak mają działać, to wie nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski.

together, we gotta make that change, yeah. Why can't we just get along? What a waste it would be to deny somebody of the chance to be themselves. What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same. Why can't we just why can't we just get along? Why can't we just if loving one another's wrong? Why can't we just then how are we supposed to get closer to each other? We gotta make that change. Charlie Puth i James Taylor gościnnie. Piosenka nosi tytuł Change, jest także w zestawie do głosowania na listę, tak jak nasza dzisiejsza piosenka dnia, James Bay. Remember all the ones that we think of. Różowa lemoniada, na pewno za słodka, ale piosenka bardzo fajna. James Bay, nasza piosenka dnia, Pink Lemonade. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć działalność gospodarczą? Chciałbyś się dowiedzieć, co w praktyce daje Ci konstytucja biznesu? Masz wątpliwości dotyczące podatków albo zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Sprawdź najbliższą lokalizację. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl i dowiedz się, jakie ułatwienia czekają dla małych i średnich firm. O konstytucji biznesu również w audycji 22 maja we wtorek o 18.30. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Która to godzina? 18 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W krzeszowskiej bazylice, gdzie zdarzają mi się osobiste cuda, cudeńka, dostałam wczoraj od siostry Pauli oprawiony w złotą ramkę tekst. Gdy głosy usłyszę u drzwi czyjekolwiek, wejdźcie, proszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia. I gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, bo dom mój otworem stoi dla takich jak wy. Nawet nie wiem, kto jest autorem tego tekstu, ale rzeczywiście głos, słowa zbliżają ludzi, ale potrafią też dręczyć i ranić, bo mamy wrodzone skłonności i do współpracy, i do rywalizacji. Nawet rozmawiając z jedną osobą, możemy wykorzystywać jedno i drugie. Na przykład jedziemy na wakacje do kraju, gdzie targowanie się jest wpisane w kontekst kulturowy. No to rywalizujemy ze sprzedawcą, by ten obniżył nam cenę, ale jednocześnie przed rozpoczęciem rozmów on częstuje nas herbatą. Podobnie z plotką. Zacieśniamy więzi z przyjaciółmi, dzieląc się szczegółami, ale robimy sobie też wrogów z ludzi, o których plotkujemy. Zarówno w pracy, jak i w domu rywalizujemy cały czas. Jak to w domu, gdzie są kochający ludzie? A tak, i rodzeństwo między sobą rywalizuje i współpracuje, i dorośli też. Z badań wynika, że najzacieklej rywalizujemy z ludźmi, którzy są nam najbliżsi. A jak to jest w pracy? Rano wspólna kawa w biurowej kuchni, a po południu skarga na dywaniku u szefa. Znamy to, prawda? W każdej relacji w życiu jesteśmy równocześnie i przyjaciółmi, i wrogami. Albo na przykład chcemy zrzucić kilka kilogramów, bo nasza najlepsza koleżanka z biura schudła, ale po 2 tygodniach ćwiczeń stwierdzamy, że tak naprawdę wcale nie zależy nam na utracie wagi, a jedynie chcemy dorównać jej osiągnięciom. Każdego dnia mamy takie problemy, które wydają się mieć 2 wzajemnie się wykluczające rozwiązania. Rywalizacja albo współpraca. Ale istnieje oczywiście złoty środek. Na przykład prezydent George Bush był mistrzem słowa, a jego specjalnością były przezwiska, był mistrzem przydomków. I to pozwalało mu zbliżyć się do ludzi i ułatwiało pracę. Dla nas też inteligentne nazwanie kogoś, czegoś może być klejem w kontaktach z ludźmi. Znalezienie też dobrego określenia na psychiczny stan może nam rozproszyć zły nastrój, zanim się wzajemnie słownie pozabijamy. Na przykład w domu, jeśli ktoś jest w złym humorze, a drugie, o, strzelasz focha, masz focha? To niewinne pytanie, sformułowanie właśnie odbiera moc tej całej sytuacji i rozładowuje ją. I znowu jesteśmy przyjaciółmi. Kiedy wchodzimy do domu i mówimy, jestem wściekły, bo szef coś tam, nie przenosimy tych niedobrych emocji na rodzinę. Natomiast kiedy wracamy rozzłoszczeni, sfrustrowani i nic nikomu, bo po co, wcześniej czy później wyładujemy swój gniew na żonie i dzieciach. Najważniejsze, żeby rozpoznać swoje uczucia, nazwać je, no i wtedy mniej krzywdzimy i bardziej współpracujemy. I o to chodzi. Do tego wszystkiego potrzebna jest jeszcze zaufanie, a to przecież buduje się latami. Ciepło i kompetencja. To czyni z nas ludzi godnych zaufania po obu stronach. Jednak jeśli za bardzo ufamy, no to inni mogą nas wykorzystać. Jeśli za mało, to trudno nam będzie zdobyć przyjaciół, mieć korzyści ze współpracy. No i znów trzeba znaleźć równowagę między współpracą a rywalizacją. No to może warto trochę się odsłonić. Otóż

Love is Blue, orkiestra Paula Moriarty'ego. Za 28 minut, godzina 12, dobrze, że powiedziałem, że około 11.30, bo to właśnie teraz wielu już wie, że Katalończyków nazywa się w Hiszpanii Polakami, Polakos. Ale okazuje się też, że najpopularniejszy kataloński program satyryczny, nadawany bez przerwy od 12 lat, nazywa się Polonia. Jest on emitowany przez publiczną katalońską telewizję. Studio, w którym jest nagrywany program, odwiedziła Ewa Wysocka. Od ponad 12 lat mieszkańcy Katalonii cierpliwie czekają, aż na ekranie zabrzmi znana wszystkim melodia. Do niedawna kolorowa rozbiegówka Polonii była w tonie zmienionej epoki, z przodownikami pracy i kombajnami. Miała przypominać polską przeszłość. Odkąd jednak był lider tamtejszego rządu, Carles Puigdemont, zbiegł do Belgii, socrealistyczne symbole zastąpiono tunelami, zamkami i labiryntami. Jednym niezmiennym elementem jest słowo Polonia, które pojawia się tuż przed rozpoczęciem programu. W postać Carlesa Puigdemonta wciela się Queque Nubel, który zanim zaczął występować w Polonii, był dziennikarzem prowadzącym główne wydanie wiadomości w hiszpańskiej publicznej telewizji. On też przeobraża się co tydzień w Mariano Rajoya, premiera Hiszpanii. Jak nas zapewniał, udawanie dwóch największych adwersarzy politycznych w kraju nie przyprawia go o zawrót głowy. Podoba mi się reprezentowanie dwóch postaci, które są tak bardzo przeciwne sobie na scenie politycznej. Kiedy się w nie wcielam, pokazuję ich przywary i słabe strony. Sprawiam, że inni się śmieją. Sam zaś przekonuję się, że obaj mają dużo wspólnych cech. Program nagrywany jest w środę, ale jeśli coś ważnego wydarzy się w czwartek, skecze dogrywane są w ostatniej chwili, tuż przed emisją. Sylwia Rodriguez Arias, główna realizator programu, twierdzi, że nie jest to trudne. Mamy gotową strukturę, w którą tylko wkładamy wydarzenie. Wyobraź sobie, że ważny polityk nagle podaje się do dymisji. Wtedy szybko dzwonimy do aktora. Jego peruka, ubranie czekają w studio. Używał ich wielokrotnie. Wystarczy tylko napisać scenariusz. Program scenarzyści i charakteryzatorzy Polonii zdobyli już wiele nagród. Jego pomysłodawcy, dziennikarze radiowi, przyznają, że nie spodziewali się odniesienia takiego sukcesu. Jednym z nich jest Jaume Brusio, obecnie reżyser i scenarzysta Polonii. Dzieli się z nami opinią, gdzie jego zdaniem tkwi tajemnica, że jest ona emitowana nieprzerwanie od 12 lat. Polonia jest polityczną satyrą. Myślę, że jedną z jej zalet jest fakt, że wkładamy palec w oko porówno wszystkim jak leci. Nie wyśmiewamy się tylko z jednych, a innych bronimy. U nas każdy obrywa, bez względu na poglądy. W ostatnim odcinku pojawił się m.in. znudzony życiem na uchodźstwie Carles Puigdemont i wyczekiwany przez wszystkich nowy lider katalońskiego rządu Quim Torra, na którym satyrycy nie zostawili suchej nitki. I niezmiennie od 2006 roku program zakończyło napisane po polsku słowo koniec. Koniec u nas też. Ewa Wysocka, dziękujemy bardzo. Jeszcze przed chwilą byłaś u mnie i nic się nie zmieniło tu. Te same w oknie, te largonie, te same kwiaty kwitną znów. I zostawiłaś trochę ciszy, którą rozumiem tylko ja. A ona stoi w tym pokoju, trochę słońca razem z kwiatami na twój stół. Abyś pomyślał choć przez chwilę, że nic się nie zmieniło tu. I zostawiłam tam na stole nienapisany długi list. I zostawiłam obok ciebie to puste miejsce, więcej nic. Jest samek w oknie, pelargonie, te same kwiaty kwitną znów. Jak już na chwilę tylko wyszłam, jakby się nie zmieniło tu. Jakby na chwilę tylko wyszła, jakby się nie zmieniło tu. Jakby na chwilę tylko wyszła, jakby się nie zmieniło tu. Skaldowie i Marla Rodowicz. I kiedy powiedziałem, że kilka dni temu minęło 6 lat od śmierci Donny Summer, natychmiast dostałem list od słuchaczki, która jest fanką Bee Gees i przypomniała mi, że wczoraj minęło 6 lat od śmierci Robina Gibba. And torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love you? Beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, and nothing to choose, am I unwise to open up your eyes? Someone owner, Run to Me, to był oczywiście zespół Bee Gees. Pora żegnać się z Państwem dzisiaj. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Ma nam na zakończenie, a potem jeszcze powieść. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rysowniczka wyjęła z teki cienki skoroszyt zszytych celuloidowych kart. Na każdej znajdowały się różne typy twarzy, nosów, uszu, ust i oczu. Pokazywała i pytała. Twarz ta, ta, a może ta? Uszy te, te czy te? Wybierane przez staruszkę elementy nakładała na siebie, aż powstała pierwsza wersja twarzy listonosza. Kobieta zapytana, czy rezultat przypomina opisywaną postać, miała różne uwagi. Usta węższe, brwi bardziej opadające. Teraz pani Kuna zaczęła rysować. Cały czas zadawała pytania i wprowadzała korekty. Wreszcie ukończyła rysunek i pokazała. Fragment 20. A teraz, bardzo podobny. Wezwano Troglo i wszystko zaczęło się od nowa. Staruszka zaglądała rysowniczce przez ramię i cieszyła się jak dziecko z każdej udanej kreski. Gdy druga wersja była gotowa, pani Kuna położyła oba portrety obok siebie i pozwoliła im je porównać, a po uwzględnieniu uwag stworzyła trzeci, który oboje zaakceptowali. Przystąpiła do tworzenia wizerunku drugiego intruza, czyli Zduna Wasyłyszyna. Rafał skupił się i zaczął odtwarzać w pamięci tak dobrze zapamiętane po ostatnich wydarzeniach rysy, ale nie wtrącał się. Mimo to kobieta przerwała rysowanie i powiedziała: Niech pan tego nie robi. Czego? Udał, że nie rozumie. Pan wie czego. Chce narysować tylko według wskazówek państwa. Jasne. Poczuł na plecach gęsią skórkę, bo zetknął się z czymś, czego nie rozumiał. Zaczął gorączkowo odpychać w myślach obraz z Duna. Ale ten, jak na złość, wciąż powracał. Więc Rafał spróbował odtworzyć rysy Lenki. Nie potrafił ich jednak sobie przypomnieć. Stały się nieuchwytne. Zamieniły się w smugę bladej mgły, w której majaczyły niewyraźne kształty. Szukając w panice jakiejkolwiek twarzy, nie wiedzieć czemu, uczepił się gęby krawca, a raczej maski upiornego ptaszyska, i tak intensywnie o niej myślał, aż zaczął się obawiać, że pani Kuna odbierze to telepatycznie i narysuje z Duna z wielkim dziobem. Przycupnął w drugim kącie izdebki na znajomym zydelku i próbował się uspokoić. W końcu parsknął w duchu śmiechem i to podziałało. Tak może być? Zapytała pani Kuna swoich doradców. Oboje, staruszka i Troglo, zgodnie potwierdzili. No to teraz pokażemy panu, który zna delikwenta. Spojrzała na Rafała z dziwnym uśmiechem. Podszedł do rysowniczki i zajrzał jej przez ramię. Zdębiał. Wasyłyszyn patrzył na niego z triumfującym uśmieszkiem i bezczelnym błyskiem w oku, jak kiedyś na wyścigach konnych, kiedy ocalił go ukraiński policjant. Więcej, na głowie miał kreciasty kaszkiet, taki jak wtedy, a przecież ani pani Kazimiera, ani Troglo słowem nie wspomnieli o żadnej czapce. Rysowniczka uniosła głowę i spojrzała Rafałowi w oczy. Wytrzymał jej wzrok sekundę, dwie, po czym opuścił głowę i powiedział cicho. Fenomenalne. Wszystkie portrety pamięciowe pani Kuny leżały na stole w jadalni Lolka, który przypatrywał się im ze zdumieniem, a swojemu wizerunkowi z zakłopotaniem. To ja tak wyglądam? Pytał, otwierając szeroko niebieskie, poczciwe oczy. No wiesz, to nie jest fotografia, ale przyznasz, że baba ma niezwykły talent. Nie zgadniesz, co mi powiedziała. Uchwyciła podobieństwo, bo ja nadałem je telepatycznie. Ale skoro ciebie i Zduna potrafiła z takim podobieństwem narysować, powinniśmy założyć, że ten listonosz tak właśnie wygląda i możemy go zacząć szukać. Jasne, ale wiesz co, pokażmy ten portret Wasyłyszynowi. Zobaczymy, co powie, czy potwierdzi podobieństwo. Następnego wieczoru Rafał siedział u Leona na Łyczakowskiej i sączył cienkie piwo, podczas gdy jego dwaj ludzie, Kmicic i Krawiec, patrolowali nieodległą ulicę Piekarską, czekając, aż Zdun wróci do domu. Pierwszy dostrzegł go Kmicic. Wasyłyszyn wlókł się, powłócząc nogami. Przybity, nieogolony, niósł pod pachą jakieś zawiniątko. Kmicic ruszył zawiadomić Rafała. Nie minęło 5 minut, kiedy cała trójka zastukała do drzwi państwa Wasyłyszynów. Otworzyła matka z Duna i oniemiała. Rafał ukłonił się uprzejmie. Za nim stali jego przyboczni w maskach jak kolędnicy. W głębi, przez otwarte drzwi do pokoju, widać było siedzącego za stołem z Duna. Jadł właśnie zupę i łyżka, którą podnosił do ust, zastygła w pół drogi. Proszę wejść, powiedział drżącym głosem. O co chodzi? Zaraz się dowiesz. Rafał wyjął z teczki plik rysunków. Poukładał je przed Zdunem jak do pasjansa. Znasz któregoś z nich? Mężczyzna przesuwał wzrok od jednego portretu do drugiego i na moment zatrzymał się na listonoszu, a potem powiedział niby obojętnym tonem. Nie, tego też nie znam. Jesteś pewien? Wydawało mi się, że jest do kogoś podobny, ale teraz już nie. Wiesz, że nawet bez modela można stworzyć jego portret. Ciebie też artysta nie widział. Rafał położył przed nim jego podobiznę. Zdun zaczął wpatrywać się z przerażeniem w dzieło pani Kuny. Zrobiło to na nim wielkie wrażenie. Czego ode mnie chcecie? Zadygotał. Wszystko wam powiedziałem. Nie wszystko. Powiedz nam, gdzie znajdziemy listonosza. To może potwierdzą się twoje słowa, że to on strzelał i zabił panią Molendową. A wtedy twoja wina będzie mniejsza. A jak wina mniejsza, to i kara mniejsza. Czyż nie? Chociaż ty też strzelałeś z tego pistoleciku, prawda? Nie, nie strzelałem. A do wielkoluda na Kazimierzowskiej, kiedyście obrabowali tę biedną dziewczynę? Na szczęście słabo strzelasz, nie trafiłeś. Nie wierzysz? Oto pocisk wydłubany z sufitu. Rafał pokazał mu oba pociski. Ten był w czaszce, a ten w belce. Chciałem go tylko postraszyć, więc celowałem w sufit, wybuchnął Zdun obrażonym tonem. No to teraz przyjrzyj się jeszcze raz temu, który ci kogoś przypomina. Wasyłyszyn popatrzył na portret listonosza i uparcie pokręcił głową. Nie, nikogo mi nie przypomina. Nawet czapka nikogo ci nie przypomina? Czapka przypomina mi listonosza. Wszyscy listonosze takie noszą. Rafał zdenerwował się, a przynajmniej chciał, aby tak to wyglądało, i walnął pięścią w stół. Słuchaj, baranie, widzę, że nic nie rozumiesz. My nie jesteśmy jakimiś bandziorami, którzy innym bandziorom chcą odebrać łupy. Jesteśmy żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej w konspiracji. Oddziałem specjalnym, mającym uprawnienia sądu doraźnego i plutonu egzekucyjnego. Na podstawie tego, co o tobie wiemy, możemy zaraz, tu na miejscu, skazać cię i wykonać wyrok. Na oczach twojej matki dostaniesz kulę w łeb. Masz jedną szansę. Powiedz prawdę, bez krętactwa, wtedy zobaczymy. Twarz z Duna pokryła się kropelkami potu. Wyjąkał. Dobrze, powiem wszystko. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.